بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حضرت موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام دوڑا موسیٰ علیہ وقید اللہ او پل عذر ور تا پیش گئی چمونکو فراؤن تضو خمونگا یریگو اذکا فراؤن دیر سرکش دے باغی دے ظالم دے او زبردستی کئی منګ دوه خبرونه یریو. یو دا چې د بیان او د دعوت نه زموږ سلی نه مخکې مخکې به مونږ ته لاس واچي، او دویم دا چې یا بیان به وکړو دعوت به وکړو لیکن د هغې نه پس به ظلم شروع کی یا ځوانانو مطلب قتل دی. یا ما مخکې د قتل اراده وکي یارس بیا با کار پاتې شي زمونږ نه موږ په دې باندې ډېر پریشان یو. زمونږ نه دا کار پاتې شي دعوت پاتې شي تاسو مواریده وې ځوانو پیغمبرانو ایرب زمونږه اننا نخافو یقیناً مونگا یریبو ان یفرط علینا چدا فرعون با مخی زیادتیو کی تجاوزو کی اولاس بواچی مونگتا مونگا پریندی تقریر تاو بیان تا زګی چې ډیر وخت په دې تلو ای عزت پنو دی ولاله چې موږ روان سرکار او حکم براوی چې عزت نشته دی بیا را باز ویو کال دا چلو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام بتلو اجازت بے وقتو او اجازت بنو اخیر تنگشوی بھئی فران بویلی چراولی جدی سوی نولار نزکاری ہوئی چیر منسر عزیزو خبرو غام دی پیغمبران دی کپندیان دی او هر بندکی یا رشتا د دشمننا د زندسرنا مزکاری وی چمونگا عزیز و خبرو نیری او ان یتغا یا بسر کشیو کی پس د بیاننا مونگ با دعوت پیش کو مونگ با تستا پیغام رسو فاغبا داغینا پس سر کشی شورو کی او سرکشی دوازا چی منتبا دا قتل انتظام کینو. قال لا تخافا نویلا چی دی نمی اریگی او دا قتل نمی اریگی ارسو خدا اللہ پہ اختیار کینو. قلین ننی معاکما زدر سرے مکنو اننی معکما تو در سره ما په مدد سره په نصرت سره او په خپل قران معنا کوي چې څنګه در سره ما اسمع و ارا اورما وینم مایت دې توي کنه مرګرچا دې توي کنه ساز خبره اورم او ساز حال وینم بس نو دا نه مې ریګې د تاسو ته لاس نشي چولې په تاسو خپل کار جاری کړي کار سٹارټ کړي کار ست نه جوړ شو د کار شروع کول ګراني ډېر ګران کار ښه کار څنګه کاری په دنیا کې په دا غیب تدا او شروع ګراني ښه فاتیا هو بیا ته ویم چې راشه دې فرعون ته وقولا خبر او توکه مو کی ویلو قول لینن خبر نرمه بدلته دا وی تفسیر وکړه هغه نرمه خبره دادا ان رسول ربک مونږ دوا استاذیو ظرفستان پیغام راوړون کی دواړه ذکر رسول چاته وی چې پیغام راوړي مونږ دوه پیغمبرانو ظرفستان دواړو د خپل رب پیغام راوړې دي هغه پیغام دغه دی کنه چې ستاره بشته او ایمان راوړې تبو ځان خراب نه وي دا پیغام او ته په دې خبره خبره کې واور وکړه نرمه خبره دې ته وی کنه دا سي اډر ورته نه کوي وبس په خبرو کې وته اوري چې نا رسول ربک مونږ ټول پیغمبرانی یو زمونږ پیغمبري به مانی او استاد رب نه راغلی نو رب به مانی دا یو دعوت دیم دعوت فارس المعنا بنی اسرائیل پریکدا منصر ادا قوم زمونږه موحدین پنی اسرائیل موحدین دی او تو ظلم کینو تو پدی پا زورا شرک کی دا مکاو کنخا دا ډیر بہتر قوم دی پا دنیا کی چی اللہ ویلو چی انی فضلتکم علی العالمین ما غر اکڑیئے کن ما غر اوالی دغو چی ددی آتی دی سیوی پریدم انسرا بنی اسرائیل ولا تعذبهم ذیل عذاب نمور کوا ذیل سزاگان نمور کوا ذی بچی محلا لوا نور سخت سختی سزاگانی کارون قرر کری پل قام دا فرعون با پاراما پا سهولتا پا سوری ناستو اصخ کارون پا دی بنی اسرائیلو کولو دا دا وحنا دا کار شروع دے خواه ذکوی دا پختانم دا بنی اسرائیل و نسل دے ذکو دی طول مرسخ کارو نا کئی کن خواه اگر چه پاتی دی چیزی دی پارام ناستی قصوری ناستی اسخ کارو نا پا دیبان دی کئی دی ذکوی من دا بنی اسرائیل و نسل قد جیناکا بی آیت من ربک یقیناً منگ راغلیو تاتا و یو معجزی سرا درفستانا منگ سنی راغلی منگ لاللہ معجزی راکلی اغز منگ در نبوت دلیلو ندی بی دلیل نی راغلی بی دلیل خبر نکو بی آیت من ربک امون تا اللہ طرف نداموی لشوی دی چو السلام علی من اتبع الہدان تازاب نابل سوک نشی بچ کے دے صرف اغس سوک ببچ کی گی چو دے حق مرگر تیاو کی او دا ازاب نابل کی دے واضح اغا وقت نیا دی ہر وقت یا دی قرآن خاص خبر چر نکی عام خبره کوي چې په یو زمانی پورې خاص نه وي په یو قوم پورې خاص نه وي دا یوازې فرعونیان ته نه وي ځکه نبی اسلام به هم کافرو بادشاہانو تا خطون لیگل خاص کر فارس تا او روم تا فارس تا بے لیگو دا کسرا پنم دکدہ داوی بادشاہان اروم تا بے لیگو دا قیسر پنم بان نو پکی بے داولی کل جو السلام علی من اتبع الهدى مونږ پتا سو باندې السلام نو وایو پی السلام علیکم اخو در رحمت دعا دا او در رحمت دعا د مسلمان په حق کې کیږي د کافر په حق کې معنا دا نو بس داسې به وي چې السلام علی من اتبع الهدى سلامتی از عذاب نه باچا دا چروان شو په حق پسین ان قد اوحی الینا یقینا موږ ته وحی کړی شوی دا د دې دویمه خبرې هم ان العذاب علی من کذب وتولى چا عذاب په باچا راځي چې دروغجن کو پیغمبر او مخی وانا او دا توحیدنا عذاب بفدا سکن کرا دا دو خبر منکر منکر دا توحیدنا منکر دا رسالتنا اکذبا در او جنکا پیغمبر و تولا او مخی وانا او دا وحدانیت تعلانا دوڑا خبری او توکر خواب عذاب نمسوک بچ کی گی اتبع الهدى اذا حق مر کرتے ہو عذاب با پچا راضی کذب و تولا بدا آسان خبر فیران جو خبر باوری دیکھا نا اثر خو پارچہ بان لکی گی دا حق دا سے اثر دیں چاہا پارچہ بان لکی گی ولی دیکھو منی نکنا انور سومنو شکولے نو سیاست کئی خواہ ہر باطل پرست داکار حق پرست اللہ سنشے چولے نو سیاست نکار رکھلے او سیاست ستوئی دیتوئی چدا سی خبرو کی دا سی اعتراضو کی چاہا حق پرس پکی راگیر کی چاہا راگیری کی اندے پا ذہن آستی وہ خلق توی ورشے پہ وینس ہے ہوئی تیتا سیاست ہوئی خواب فیران سیاست کی پاگنہ دے خبر چی موسیٰ علیہ السلام اللہ راغلے دلتا چاہا ٹوری ڈگرے کڑی بے پڑ پڑا دا قال فمر ربکما یا موسیٰ ہوئے فرعون چے موسیٰ علیہ السلام ستاسو رب سوک دے دلتا پا مصر کے خوڑیر ارباب دیم مصر گڑیر ارباب خوا یو تب مظہر دا قدرت ہوئی میاورت انونه ولې ابو کلام آزاد ذکر کړی ترجمان القرآن هغه ذکر ډیر ماهر دی په تاریخ کې نیل نن می اورت چې دی او مظهر د قدرت څخه اذن تبې مظهر د علم هغه کې نمو کمو چوتا لینمو وائی کرا ویدا مظہر دا علم دا بلناوتا بے مظہر دا بادشاہ ہے وی سلطنت ویغتا فارا وی فارا تا فیراؤنی داغنہ جوڑ کڑے وخا او دا نومی انور تا یخیو دا انور دا طولو دا پاس دا سنم اکبر دا غی چو اغا انور واسر دا انور دا اغا دا لیان دیو نوزکا موسیٰ علیہ السلام تاوی چی ارباب خدل تا دیر دیکا نا تا کمی او رب یاد ہے اوی فرعون چی سوک دے رب ستاسو دوارو اے موسیٰ علیہ السلام قال اوی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی ربنا اللذی اعطوا کل شین خلقہو سم آدھا لگی خبری کلی ہو سمندر پک راجہ مکڑے پھر اب زمانگا آغازات تے چہرشی لے وجود ور کڑے دے تاسو چی دنیا کی بھی نکن داغا پیدا کردے تدی خالق اللہ تدی سوانع اللہ وجودی والا ورکرده او بیا سرداغی نه ولی پا وجود کی قوتونا چولی دی داس قوتونا چلی دل پی کئی او ری دل پی کئی او پوی دل پی کئی نرب بنای ویلی دی دایو خبر چی مونگا چی و ترب وایو خواه تاسو نا تاسو خود میورتی آده ویسو کی آده ویسو مون چې وته راغواله زم اغازات ته چې ورکړې دی یاري او شي ته کله شي اعطوا کله شي هغه ورکړې دی یاري او شي ته بل څوک ورکون کې نشته بل څوک قدرت وال نشته قدرت فاغز دا سره دی ته دا به کې مظهر د قدرت ته نه سیول ورکړي دی خلقو داغا بادن داغا وجود او سلورم دا چسم مہادان بے و تاپاغی بادن کی دا سی قوتون پیدا کری چیغی سرلی دل کی اوری دل کی او پوی دل کی ایزا مونگ رب آغا ذات تے خوا آغا پدی پی جندیشی داغا سزای مکان نشتے چولار شو ملاقات لا او ناغلی دیشی نه نه او په خپل صفاتونو پیژنې چې وګوره براو کتا چې د اسمان او زمکه د میانځ کې تیارو او رڼا د ګرمۍ او سردی د څوک پیدا کوي دا د الله کار دی فرعون سیاست کوي قالوی فما بال القرون الاولى سچوی چې رب زمونږ آزاد ته نو دا وی عبادت خو چانه ده کړي دا څومره مخکې چې مشران مړ شوی دي او استاد دې مسلې نه دی خبر او استاد رب عبادت نه دی کړي دا وی په حق کې سوای ته چې دا کافران دي دا جهنميان دي سخیال استاد آگی دیو سغزر سیاست چی دی با دغسی لکه دمونگا دنیا ساده گنتی نو بد دی باوی چی آخو تلگم رہو نو ایز با خلق تویم چی اگو رو تا لارانو تلی گم رہو وی نو را گیر بیکی دا سیاست کیا را زمانہ کی خواه نو ډیره پکې وواله چې زه چا تجربه نه یې او چې تجربه یې نه او ته وی چې زمونږه مړو سره کار نشته چې کوم خلک دنیا نه تللې دي رخصت شوی دي او رسیدلې دي په مقام ته نو هغه سره زمونږ کار نشته مونږ ژوند سره خبرې کوې فرعون تا سره خبرې مونگا پا خوانی قومنا سو پیجانو چو سوکو سوکو مقا قال علم عند ربی بی کتاب وی موسی علیہ السلام علم د دغه قومونو په خوانو زماده رب سره ده دغه په کتاب کې ده اگر سې لیکلی کنه تقدیر د الله شته ده اوی کې پراته دي مونږ سره تقدیر نشته مونږ سره علم نشته مونږ به تاسو وایو چې اگر الله راکړي هغه مونږ ته دغه خبره نه ده کړې ښه تو قرون اولا خوانی قوم هاں کتو اے چی اگو ذکر نہیں کری چی خطائش تے کن بندہ کل خطائش نسیان او یہ رشتے کن کہ دیشی ناوی نا تمہا رب دا سنو دے لا اذل ربی ولا انسا نخطا کی گی رب زما او نیری گی او داسې ذات ته مونږ ته دا غا طرف نه پیغام راوړل دا ورته دلیل پېښ کی بیا ته کوم مسله خو به دلیل نه کنا ها الذی غزات تجال لكم الارض مهدا ګرځولې استاو د پاره د ازمو کا پشان د پارشو څنګه چې په فرش باندې خلق څومره کارونه کوي ناستا ولالام لاستا آرام تاسو د دنیا نور څومره کارونه کوي دا ټول لازم کده کار الله پیدا کړو وصلک لکم فی سبلن جوړ کړی دی ستاسو لپاره په دې کې لارې باندې من السماء ایمان اور اورولی دی دا اسمان نو بون فا اخرجنا بی ازواجا من نبات شتا اللہ وی رو باسو منگ پدیو بو سران اگا جوڑے دا بوٹو مختلف سیو قسم خونو دی کرنا خوا سد بندیان خوراکونی سد حیوانات خوراکونی دی من نبات شتا یو خاور ده یو عبدی او چه روزی ده دمکی نه ناسمره مختلف دی خوندونه جدائی رنگونه جدائی ده تنوع او اختلاف پا گیچارا وسته اللہ اغداس ذات او بی اجازت کرده ده چه خلق او دامستاو ده پار پیدا کرون نکلو خورای پخپلوم د دینا چستا سو د خوراک دی پروانا مکم او سروه پدی کې خپل ډنګر ان نبی ذالک ال آیات لئلنهان یقینا دا دلیل چې بیان شو پدی کې ډیر عبرت ندیو نه ل آیات ډیر عبرت ندیو ډیر نصیحت ندیو ډیر هدایت ندیو ډیر حکمت ندی ولیکن لپاره دا عقل مندو نوها یمن نوحیت او نوحی عقل ته دا موله ولیکي خو دا ځکه عقل سره منی کوي کنه چروانه په مقصد غره کړي ته به ورځي عقل ته ځکه دا نو واسطه نوحیا چې دې خپل بندل را منی کون کې دې د نقصان د زینا د ضرر د زینا د هلاکت د زینا پوډیرو کوم خلکو په عملو کړو کاکل ډیر مڼې کوي باغی نه مڼې کوي بس وردان دي ښا اور بل دې ادي او توردان دي پتنګان دي ځان په سوځي ځان په لږه کوي پیغمبر ویلو چې زما استاد مثال دغه څه دي چې اوسلې دې اورې بل کړي دې ادمل کو پتنګان راځي او راښول کیږي ځان سوځي او سړی سره جارو ده او هغه یو پلا بل پلا یو پلا بل پلا هو بس چې هغه سره واس کیږي نو بچی کی انور بګه ټول ځان ستی کینو نبی رسول الله زما استاد زاکار زم د وره بچ کوما چې مرزه مرزه مرزه زه هلاکت ته مرزه جهنم دې مرزه اته سو ور لوټه کیږي په ښا عقل نه کار نه قالا وی دوالو پیغمبرانو اے رب زمونگا اننا نخافو یکنن مونگ یریگو وددی خبرنا این یپرو تالینا چمخ کبا لاسو آچی مونگتا دبیاننا مخ کبا زمونگ قتل انتظام کی او این یتغا یا با سرکشی شورو کی پس دبیاننا قالاو اللہ لا تخافا دمرگ نمی ارے دقتل نمی ارے ولی اننی معاکما یقنن دو تاو سرائم سمطلب زمام دت تاو سرده زمام حفاظت تاو سرده زمام قدرت تاو سرده نبل سوک دے چاو تاو ستلاس واجی اسمع و ارازا و رمستاد و خبر او دوین و مستاد و حال فاتیاهو راشد فرعون تا فقولا وای و تا داس و تا وای انا رسول ربکا منگا دو استادی و استاد ربنا فقبل نیورا گلی رب را لی گلیو او دا داغا حق دے تا داغا بندا نی طلبا چای چادر کلی ربکا تجی تچا پیدا کلی وی چلت دیوالی اپا پلیتو کی پروت وی و او ابیدل تربیت شورو کو رو رو کٹیش وی ربکا ابی علویش وی نو بیدل دمی سربات چای در کلان دا خطا لارسستا رب در کلی دی دورن پوی پارسل مانا بنی اسرائیل نو پریده منسرا دا قوم دمونگا بنی اسرائیل دستا دا لبو نده دستا دا عذابو نده دستا دا خدمتو نده تا کافره او دا موحدین دی تا پا دیبان اخپل بگارو نکه فلا تو عذبهم دیل و نور صداگان نور که خواه قد جیناک بی آیت من ربک یقیناً مراغلی تاتا پیو موجودی سراد رفستانا دو مطالبی اکڑی کنا خواه او دی دو مطالبو دو پار دنیا کی جہاد کی یو دا اللہ دو وحدانیت تا پارا چننا رسول ربک او بل دا مظلوم دا خلاصی دا پارا چکم دے که مسلمانان دی و مظلومان دی او ظلم پکی گی او مسلمان بادشاہی نو اغلا پکار دی چه جہادو کی او دا مظلومان دا ظلم نخلاص کی اویلیو قرآن سورہ نساء کی السلام علی من اتبع الہدا سلامتی از عذابنا امن دا عذابنا دا چا د پاره دې کتابداري کوي دا حق ان قد اوحي الينا بشكم توحي كل شيء دا ان العذاب على من كذب وتولى چيتن عذاب پاره چا وي چې دروغجنې کو پیغمبر او مخيوال او د الله توحيدنا قال او فرعون فمن ربكما يا موسى سوک دستا سو دوارو ربا اے موسیٰ علیہ السلام ورد خوزان تا ربوی کنا قال ربنا اللذی آتا کل شین خلقو سم آدا وی موسیٰ علیہ السلام رب زمونگا غزات تے ودی پی جندشی چورکلے دے ہر یو شیلہ وجود دا او ہر یو لگ پل پل مناسب خوا بندل دا سی وجود چه ده عزت ته نیغو لارده سارو لداس وجود چه بسلوری گرده او داس دن ده سارو لبلشان وجود ارچا ار یو تا چه گورو نو پا کتوبه نماری گی داس ده اللہ شان ده که زهری لشهی کنا خب بس تبوه چه بس کتی موت ارشی لے وجود ورگو سما دا بیا ته لار سمکړی دا زندګې چته باخ پر جون په دنیا کې څنګه تیرې تب ځان لا درهایش څنګه تنظیم کې نو ځان له خوراک څخه څنګه تنظیم کې نو ځان له ګرمې او سردې څنګه تنظیم کې نو ځان د باز دښمن نه څنګه ځان بچ کې ټول حدا ارشي ته ورېواز انسان ته نه د هر شي دوست دښمن شته دا وینې ځان ساتي کنه په قالا اوی فران روانه کئی کنا نور سنشی کولی خرانه خوکولی شی کنا فما بال القرون الاولا نصده حالت داغی علمبو قومنو داغی مشرانو داغی پلارانو نیکیانو داغی پا حق کی تصوی چدا کافرانو کی مسلمانانو قالا اوی موسیٰ علیہ السلام علم عند ربی فی کتاب مونږ ته دا ری په حق کې څه پته نشته دي مونږ ته څه پته ده هغه الله ته معلوم دي بس هغه سره کار علم دا وی قوم نو زما د رب سره دی دا په کتاب کې هغه کتاب لیکلی ارسي لیکلی حدیث کرا ویلو چې ترمذی کې چ الله د ټول نمخ کې قلم پیدا کړ نو ته وی چې اوکتوب الله نکلی کلی کا نو فجر شوروش بما هو کائن هغه ولیکل چې سکه د په دنیا کې تر قیامت هغه ولیکل بیا وڅ بس اگر چې وڅېو زنه بیا نه لیدل نه چوي ښا هغه لیکلی ټول بما هو کائن کس تر قیامت کیږي نو هغه ټول ولیکل کنا نو الله سره دی دغه تقدیر مسله ده په کتاب لا یذل ربی ولا ینسا نختا کیږي رب زمانه یریږي الذی هغه ذات ته جعل لكم الارض مهدا چو ګور تاسو اسی دا به احسان نه منئ ګرځولې ستاسو د پارزمو کا پشان د پرشو دې احسان ته وګورئ وسلکل کوم بیا سبولن جوړ کړی دې ستاسو د پارا په دې کلارې تا خو هغه جوړ کړی تاسو یو سمول نه شیخا دا بل څه نه جوړ کړی تا دا چا جوړول شي دا غته علمو چې دا قومونه به یو بل ته په سبان دي رسی نو اقلاره ولا جوړې کړی نه ملکونه چې یو بل ته رسی په لار باندې دا لا جوړې کړی دیوس لاګې ده پاسه کار روایه کوي ښا څوک په ګټې چې څوک به تار کول چې الله وي جو لکلی استاو دا پار با دی کلاری واندل من السمایمان او را ورولی دی دا سمان نو بوخ وگی پاخرج نابی ازواجن اللہ امون رو باسو پدیو بو سرا جوڑے من نبات شتا دا بٹنا قسم قسم اللہ امون رو تا عرص در مادر کلی تما نمانی لازمو که ده چایه چه تپی گرده منده وی سکه سکه سکه کلی او دوشی زانگو ده مه ده ادا لاری پاکی چا جوڑی کلی ادا او بچی وری او پدی سرده قسما قسم میوی پیدا کی او خوراکون پیدا کی دا چه سوک دی گرت دا غزات خبره نمانی او بی حکم کلی کلو چه مفتو که خوره آغا دا چاند پیسی ناری سو بطو داغا پا ایچا بانده ٹکس نشتا خوا دا سو ذات دی اما رکلے چه خورے دا تاستا ذات دی دا ما چال پیدا کردی خورے پا خپلوم دا دیناو سروے پا دی پا کی سارویوم تاسو لیم رزق پیدا کردی سارو نمیم دل رزق پیدا کردی او تا خو صرف دا خوراک دا پا رہے ان فی ذلک لآیات للعلماء یقینا چې په دې دلیلونو کې چې الله بیان کړل ډېر لوی لوی حکمتونه دي خو د پاره د عقلمندو چې سوچ ورته کوي چې عقل پکې غنا او چرې الله سره شریک جوړ نکي دا خو یوازې دا وکارونه او سره پدې کې چې اې سمادت نه وکړي انا محتاج دی ښا